أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعصوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره اس پر یہ آیتوں کی واقعہ اللہ ذکر کئی دا حضرت شعیب علیہ السلام والسلام چوگر شعیب علیہ السلام والسلام تا قوم تراغلے دے او دا اللہ دیوالی بیان و تکڑے دے مسئلہ دا العبادت للہ وحدہ بیان کڑی دا عمدہ دعوت ورکی چی اے زما قوما سمرم اقسام دا عبادت تی نو دا ٹول اللہ لوکے او ترغیف تبلیغ بکی ام دے چی حضرت شعیب علیہ السلام تو سلام تو گورا سنگے مسئلہ بیان کڑی تکزان توارث دا انبیاء کرام ہوئے پکار دا تم میدان توزو دا مسئلہ بیان کا نو واقعہ اللہ ذکر کئی دا حضرت شعیب علیہ السلام والسلام ویلا مدین اخاہم شعیبا مدین داد ابراہیم علیہ السلام والسلام پا اولاد کے دے اس چوتا بیروت وی لبنان ویلا مدین آخاہم شعیبا آدھا مدین دا دا قطورا پا اولاد کیو مدین والاں تا لیگلے امونگا یو دا دوین شعیب علیہ السلام واقعی دا شعیب علیہ السلام ذکر کئی اللہ فرمائی وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى مدين أخاهم شعيبا أو مدين والو تلي قلو منغا يود دوينا شعيب عليه السلام قال ويل شعيب عليه السلام يا قوم اعبدوا الله اي زما قوم اقسام د عبادتك الله لا من د خدای توب تم د خدای توب او ير د خدای توب د الله نو کې ما لكم من اله غيره نشترے تاسو لرا سوک حاجت روا بید اللہ نام ولا تنقص المکیال والمیزان او کمی مکوی تاسو پا پیمانکی والمیزانو پا تولکی انی اراکم بخیرن یقیناً زبینم تاسو لرا بخیرن پا فائدکی وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ او یقیناً زیاری گم پتا سباندی دا عذاب دور زرا گیرون کینا وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا او مدین والو تلے گلو منگا یو د دوینا حضرت شعیب علیہ السلام اخاهم داخ نسبت چکل قوم توشی مانا واحد من ہو یو د دوینا تفصیل مامخ کی کڑے لکا اخ العرب ندان چ دا عرب ورور مانا یو د عربنا اخ العجم یو د اجمیانونا در تموی اخاهم دان چ رور د دوی دا پورا قوم رور خونو مانا اخاهم یو د دوینا شعیبن شعیب علیہ السلام قالو ویل شعیب علیہ السلام یا قوم اعبدوا الله اے زما قوما اقسام د عبادت او کے اللہ لا سمرم چی اقسام د عبادت تی مین د خدای توب تم د خدای توب ير د خدای توب دا ټول اجزاء او اقسام د عبادت الله لو کې مالکم من الہ غیرو نشتره تاسو لرا سوک حاجت روا بید الله نه کله چې الله له ثابتین عبادت ثابتای کل او د غیر نه چې نفی کوي نو څه نفی کوي جز نفی کوي ما لکم من الہ غیرو اشارہ دی خبر تکی چی دا اللہ نسیوا دا کل عبادت لائق خو لر خبر دا دا جز دا عبادت لائق ہم دا اللہ نسیوا بل سوک نشت تک اللہ خالق تے او نور طول اغم مخلوق تے دا خالق او دا مخلوق ترمنز دیر لوی فرق تے نو ټول اقسام د عبادت الله لو کې او یو جز د عبادت هم د الله نه سیوا د بل چا لپاره مکوي. د حضرت شعیب علیہ السلام په قوم کې دوه مرزونه یو ترن تا کده حضرت شعیب علیہ السلام تو سلام د قوم پاغي کې عقیدتن برائی وا نبلی غانی تا دا شعیب علیہ السلام پا قوم کے یو عملی برائی ہم با دا قدی برائی داوا چی شرک کولو دا اللہ نسیوا بلسو کی لائق دا عبادت لائق دا رابلنی اغا گنت دا عمل پا بام کی نقصان پا کی داو برائی پا کی داوا چی ناب طول کی بے کمیں کولو سبے کول ناب تول کی بے کمیں کولو دبل نبے پورا غستل او بل نبے کم ورکول دبل نبے پا الحمدللہ کانو غستل او بل لے چھ ورکول نو پا سبحان اللہ کانو بے ورکول ایو تنو غسر شاگردو دکان کے دو قسم کانی خوریو چکم دران کانو نو آغیت الحمدللہ نو میخیو او چی کم سبکو نو آگی تے سبحان اللہ نو میخیو نا چی کل یو تن بس شیخ ارسولو او دبت یا غستو نا دبیل لگا کانی راوالا ویل بے کم کانی جی ویل بے الحمدللہ تا تفت نیشتا اگا بلانو اگا درانا کانی بے راو آغستل دبل نبے درانا واغستل او چی بل نبے ورکول ویل بے لگا کانی واچو کم کانی جی سبحان اللہ تا تا پتا نشتا اگا باس پک کانی واچو دا مرض دا حضرت شعیب علیہ السلام پا قوم کیو چاگی ہم پا ناب تول کی با کمیں کولو حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی رشتین تاجر رشتینه تاجر دی بل قیامت پورز د انبیاو سره وی د شهداو سره وی د صالحینو سره وی او یان ساده چې دروغ دی بګه شو روکړل وای بجی 500 روپیا را ته بکرا بخا الکه نو دی خبره ته ساجت ځینې سړی د سیکر وای بجی 500 روپیا را ته بکرا بخا څوک به یره جی 100 روپیا را بخا د 100 نه یو روپیم زیاته مرا بخا نه الکه کده 100 نه دی یو روپیم زیاته اغستی نو استاد بیا څه شو دا خو باطل شو کړ دا کومه ګټه دی که دا خو دې حرام کړ دی خبرو د څه ضرورت دی بای دا شی په 100 روپے دی که خوخه دی په زر اخلی واخله که نه اخلی می اخله خدای دیو کی زما په کې 500 روپے ګټه خدای دیو کی زما په کې 500 ګټه زما کار دی که تی په زر اخلی واخله که نه اخلی بل چانه والا آسانه خبره دی خبرې د څه ضرورت دی 500 روپے پکې را بخه سړی به تې روان شي دی بوتی راشه کاکا به سل پکې را بخه نورې مرا بخه الکه دې خبرو ته څه ضرورت دی دا بیا دا تجارت ځان له ولې باطل نو رښتینی تاجر تاجر صدوق رښتینی تاجران دا د قیامت په ورځ د انبیاو د شهداو د صالحینو سره به یو ځای پورته کیږي او د هغې سره به یو ځای ولاړي درجه او مرتبه عظمت شان عزت به الله ورکوي د هغې په شان نو دا دویم مرض د حضرت شعیب علیه السلام په قوم کې و نو شعیب علیه السلام که یو طرف ته دا عقیدې د برائی رد کوي او د قوم اصلاح کوي نو بلې غاړې ته د عملي برائی هم رد کوي څه وایي ولا تنقص المکیال والمیزان او کمی مه کوئ تاسو په پیمانه کې والمیزان او په تول کې کله کله سړی پیمانه کې نقصان وکړي پیمانه څه ګز دی نه ګز تاسو وګورئ هغه اکثر راکوب کړي هغه څه کړي راکوب کړي دغرنګې پیمانه کې نقصان ده ګجر سره هغه پلې وګوره نو هغې ټوله ټکوري پوه مې وته کینه لکه هغې غونډه ټکوري یا چې کله تا ته پی اچوي نو دا پوره ګوته پکې ورښکته کې چې ویره روچت شي دا پیمانه کې نقصان دی او دغرنګې تول کې نقصان دا چې سړی په کانو کې کمې وکړي اکثر کانو ته وګورئ نو لاندې چې پکې کم ګول اوسپنه لګېدلي هغه تی ویستي کاڼې بالکل سپک کړي یو ځل راغلي وو پې سه انسپکټران ولالم چې کوم دکان ناری ولا پکوا پس هغه شی نه ټکوه ما چې وګورم هغه دا وایي دا تی ویستي دي کنه ای ولا پکې واپس ټکوه ځینې سړی په تله کې به ایمانی وکړي یو طرف ته ګتی خي یا دغرنګې څه بل نقصان یې پکې کړی وي نو ظلم ولې کې چې پیسې یو تن پوره درکوي نو شی ولې کم ورکوي یو تن پیسې پوره درکوي نو شی د ملاوټ والا ولې ورکې سل ملاوټ کې سل ظلم کې سل زیاتې کې ته به خاد ورځ ووینې د ته شیطان په زړه کې اچولي وایي چې دې دور کې حلالو ګټلو پسې به حلال شي حلالو ګټلو پسې وایي حلال به شي هلکه دا خبرې مه کوه سړیا چې کومه حلاله مزدوري ده هغه کوه څه چې ستا په قسمت کې هغه به الله سم درکړه که ته ډېر ظلم او زیاتې اوکې خو چې څه دې قسمت کې د هغې نه نه زیاتېږي نو وایي ولا تنقص المکیال والمیزان انی اراکم بخیر یقینا زوینم تاسو لرا بخیر په فائدہ کې څه مطلب شو زم وینم چې مالدار اے زم وینم چې مالدار اے څه غریبانان خو نه که یو تن غریبی اغلم دا کار نه دی پکار خو زه خلک به ووایي چې یاره غریب دی نه ته خو ښه مالدار اے ته ولې دا کار کې شعیب علیه السلام هم قوم ته وایي دا مدین په دغه دور کې عالمی منډی وه عالمی څه منډی وه لکه دوبه په دې دور کې سره دوبه هر یو تن که تجارت لځي نو چرته ځي دوبه ته ځي که نه د هر ملک شی پکې ملاوېږي دا سی دو کنه دا هر ملک تجارت والا پکشتا تاجران دغرنگی پاغ دور که مدین دا یو منده و چونکی دید دا غزه خلکو نا چه شی بچاروڑو نا دی بتی غستو آج کل بخلکت للو سا شی بیتی اوڑو نا هم بیم دا دینا غستو نا بل نبی پورا غستو او بل نبی کم ورکول شیب علیہ السلام وی چی غریبانان خونے مالدار ہے وینی اخاف علیکم عذاب یوم محین یقیناً زیریگم پتا سو باندے دا عذاب دورز را گیر ان کے وعذاب براشی او را گیر بم کی تبو برباد بم کی ویا قوم اے قوم زبا اوفو المکیال والمیزان پورک پیمانے لرا والمیزان او طول لرا بالقسط پہ انصاف سرا سمجھ لم شو بل نتی سنگ آلی نو بل مغرم ورکا ظلم سلکے انصاف سلکے انصاف کا و ظلم مکو اوے قوم زما پورک پیمانہ و طول بالقسط پہ انصاف سرا ولا تبخسوا الناس اشیاءهم او کمے مکو خلق لرا اشیاءهم پہ سامان داغوی کی بل لسل کم ورکے بل لسل خراب شے ورکے تا تب اخیو شے او بجی دا بدر کو او جی تو تے لکا دا اتڑ زر آزم لگا نور سودا کو نا جی تو واپس رازی نا سکرپ پہ دل تڑی لیو و خشے بے واپسی کے نا جی تو کور تروڑے او گورے نا تو بیچے لکا دا شیخ امال تو کو تو دا کو بل شانتی ہو اگر زر سکڑی اخشے ایخی و خرابی در کڑی اکثر فروٹ اخلی نو دوا امرود بتا لارا غن کڑی نی دوا سیوان چاگا با تیلے ڈا کڑی او اکثر چکم داغی زی پاگی اگر سٹیکر لگی دی پاہم دی ما یورد دخپل زین قتل لاندی نو مونگ لاندی فروٹ ہوالا ولاد افقیر آباد پول سر ما دا سی برنو تا قتل نو ایوتن دا سیوانو غٹ گاڑی ڈکڑی دی ناغ سٹیکر ہو سر پرتی دی نو سٹیکر را لیو کم داغی سی ہوئی نو پاغ داغی لگئی او خم زیدار سٹیکر مخامخ گئی نو چی ذرا کوئی میں لکا دا سکے او ایسو کو مونگ تم پکی را گلی دی نو الکا گرانی خرس کا سر گرانی خرس کا خرام تیلر کو چی کم روغ دیا گران خرس کا نو دے بسے کئی دوکا با کئی ظلم با کئی نستاورز بخشی تا چی ظلم ہو زیادے کے نستاورز بخشی نزک وی کمی مکوی پس آمان دخل کو کی ولا تانسو فی الارد مفسدین او مگر زی پس مکا کی مفسدین فساد کو ان کی علماء وی بلد برایم پکی و ڈاکی بیم کولی شوکی بیم کولی زکدا خو منڈے وکا نو خام خان تاجر بچرات لون و زان سر بے نقدیت راگستے وکا نا چیرا سودا با پکی اخلب نو دیبو تلار کی ناس دو نو چرات لو بنا غبی تی واغستے اکم جمع پونجی واغار سبیتی واغستر نالاوی ولا تاسو فی الارد مفسدین بقیت اللہ خیر لکم اگا باقی مان دا فائدہ دا طرف دا اللہ نا خیر لکم غردستاسو دا پارا ان کنتم مومنین کچری یہ تاسو مومنان احلال کم مزدوری کم گٹ در دا اللہ دا طرف ملاوی گی پای صبر کا وکنا وما نال علیکم بیافید اور نیم زبتاسو زیموار وز زیموار نیما نیم زبتاسو نگہبان زدر باندی نگہبان نیم چیزو ہم دا اللہ دا زبا بچ کم یا ساتے زم نشم بچ کو لے قالو اویل دوی یا شعیبو اگیو من اللہ دا گلنو حارون روڑل اور شعیب علیہ السلام تے غاڑا کی واچو گورا قالو اویل دوی یا شعیبو اے شعیب علیہ السلام اسولاتو کا آیا دینداریستا آیا منستا آیا شیخوڑتستا تامرو کا حکم کئیتا تا انت روکا ما یابدو آباؤنا چی پریگ دو منگا غس چی بادت بے کول مشران زمنگا او ان فعل فی اموالنا ما نشاؤں یا پریگ دو آغا سو چی کوئی منگا پا مالو نخپلو کی آغا چی خوشی زمونگا انکا لانت الحلیم الرشید یقینا ته خامخا ته برداشت والا الرشید ډیر پوهه ډیر خيارې. قالو ویلې یا شعیب اے شعیب علیہ السلام اصولاتو کا آیا دینداریستا آیا منستا آیا شیخیستا تعمرو کا حکم کیتا تا انترو کا ما یعبدو آباؤنا چی پریگ دعا چی عبادت بے کولو مشرانو زمونگا. منگویل تا دیندارے منز او دس والے نو آیا ستا دا منز او ستا دا دینداری تا تر دی خبر حکم کئی چی تمونگ دا مشرانو دا عبادت نواڑے تمونگ دا مشرانو دا غا دین نواڑے تمونگ دا مشرانو دا غا طریقے نواڑے. اس بم تا تا ہوئی گا اوی بستا دا شیخی تا تا داخی ستا دا دینداری تا تا داخی چوز بمونگ وعدہ کی ٹنگ ٹکورم نکو زمن پرون جو لاشو نن نچے پٹے یو رز درز لسلاڑے چی مونگ دا لی دا زان نموبتی سیم چوڑ کو وہی بولا تھا کہ دا پکی مکوئی او دا پکی مکوئی زمڑا سڑیا. دے حضرت شعیب علیہ السلام تم ویلو آیا ستا دا دینداری حکم کئی تا تا چی مونگ دا مشرانو دا طریقے نوارے زمونگ مشرانو بچے لچا عبادت کولو مونگ داغی عبادت بریدو. او دویم او ان نفعل فی اموالنا ما نشاؤ یا پریگ دو مونگ هغا چه کول با چه کوب مونگ پا مالو نخبلو که ما نشاو پورا رازه کنن نیمگڑه رازه. او ان نفعل فی اموالنا ما نشاو یا او پریگ دو مونگ هغا چه کوی مونگ پا مالو نخبلو که اغا چه خوخشی زمونگا. سمطلب شو ستادلی دینداره دا وجه نا مونگ دا سم دم کاروبار پریدو مونگ دا تجارت پریدو مونگ خوبا غرق شو مونگ خوبا تباہ شو دا تا سنگ خبری که. اس بم بتاتوے جی دا ملاوٹ مکو دا تول کی کمی مکو دے بوی زالکا منا ستا خبر او منم خیر تا میں کیا نول گواڑی سا دا کاروبار ربانی خرابول گواڑی. شعیب علیہ السلام تیم دا بیلی او سوئی انکا لانت الحلیم الرشید یقنن تا خام خاتا برداشت والا الرشید دیر پوہے دیرو خیارے و دیرو خیارے کنا تویچ دیدہ کار پریدی و زیشو روکم کتو تو زیلک دا زیادے مکو اصل ظلم کے وی بخا پوشم کنا تویچ دیدہ روزگار پریدی و زیشو روکم خو خیار خوئی انکا لانت الحلیم الرشید یان سان تک کم اعتراضونه چی پام بیو شبی دی ابو بتام کی گی گوره پا حضرت نو علیہ السلام چی کم اعتراض شوی اغا اعتراض با اسنی حق پرس باندیم کی دنو علیہ السلام اغا اعتراضونه پا هر پیغمبر شوی پا هر حق پرس تر قیامت پوره دغا اعتراضونه بکی دیتا بزان تیار ساتھی. قال یا قوم ویل شعیب علیہ السلام یا قوم دے یا قوم کے د میم دلان دے دا زیر دا د محبت کلام دے ادا د خبگان کلام دے د ډیر درد کلام دے سون دا جزے خبر کئی یا قوم اے زما قوما یا قوم اے زما قوما ارائے تم خبر را کے تاسو ان کون تو والا بینت میر ربی کچریم زو پا دلیل باندے میر ربی دا طرف درم زمانا وزخو پا دلیل باندے خبرن کون دا زان نا خبر خونکو زخو اللہ پا دلیل را لے گدے ما ورزقنی منو رزقن حسنا اور رزق رانکڑے دے ماتا منو دخپل طرفنا رزقن حسنا رزق خیستا زما چرے قسمت کے کم رزق مقرر دے اغبا اللہ مالا پا خطری قبان دے را کئی مالا اللہ بہتر رزق مقرر کڑے دے بہتر رزق با اللہ را کئی زما سکار دے جستازو برنگا کی دو کے شروع کوم دا دستازو مبارک شی وما اریدو او زنگوارم ان او خالفکم چه خلاف حکم ستاسو الی ما انحاکم انو او راشه مغستا انحاکم انو چه منکوم تاسو داغینا وما اریدو ان اخالفکو او زه اراده نکوم چه خلاف حکم ستاسو چه تاسو تهم دا کار مکوی او زه خپل شروع کم نا نا نا الی ما انحاکم انو او راشم هغه ستا چې منکوم تاسو داغینا معنی ته سوچو کې او راشم هغه ستا چې منکوم تاسو داغینا تاسو منکوم چې دا کمیو زیاتې مکوي دا ظلم مکوي خلکو له سامان کې کمی مکوي نقصان مکوي غلط شی چاله مور کوي نه تاسو خو له دینه منی کوم نه زه یې خپله شروع کوم نه نه نه نه زما خدا اراده نشتا زه خدا نه غواړم زما خو وهم ګمان کې مدان ناراضي چې زه بس تاسو دا کار شروع کوم او زبم ظلم او زیاتې کوم ان اريد الا الاصلاح خنو ته بیا څه غواړي نو ان اريد اراده نه کوم د الا الاصلاح مگر د جوړ جاړي ما ستوان تو سمره می چې توان رسیږي سمره می چې وس رسیږي زه خو تاسو اصلاح کول غواړم زه خو ستاسو خیر خواهي لټول غواړم او څومره مې چې وسي دومره به کومه وما توفیق الا بالله اجز وما توفیق الا بالله او نه دې توفیق د بیان زما الا بالله مگر په امداد د الله وزګه بیان کوم نو دا زما کار نه دی دا زما وس او طاقت نه دی بلکې دا خو د الله توفیق دی په دې دور کې قرآن ته ناسته قرآن بیانولو قرآن زده کول د چا د وس کار دی څه وایي تاسو چار چاپېره څومره فتنې دي څومره خرافات دي څومره رسمونه رواجونه دي څومره هتکنډې دي د مغرب والو او په دې دور کې بیا هم قرآن زده کې او قرآن ته کینې دا د الله توفیق دی د الله امداد دی مسکې او دوه رکعته نفل زیات کوه علیه توکلتو و الی انیب علیه توکلتو پدی اللہ بانی ما ځان سپار لیده و الیه انیب او دی اللہ تر اگر زمز ما پا اللہ ځان سپار لی اللہ بزم امداد کئی او هر ما میل کیا اللہ تا جیزی کوم اللہ تر اگر زم و یا قومی او ای قوم زمان لا یجری منکم شقاقی بائیس دن کی تاسو لرا شقاقی خلاف زمان ایو سیبکم چورسی کی تاوستا عذاب مثل ما صاب قوم نوح پشان داغی چرسی دلو قوم دنو علیہ السلام تا او قوم دهود علیہ السلام تا قوم د صالح علیہ السلام تا وما قوم لوت منکم ببعید او ندی قوم دلوت علیہ السلام من کوم ستاسونا بی بعیدن لری و آغم ده نسل لری ندی آغم ده سر نیز دیری او ستاسونا لگه مدروان دی اللہ تبا کری دی نوالی سوچ نکوی اسی نچی زما خلاف که دی داسی یو حد تا ارسی چی زما دا خلاف ستاسو دا پارا علت او وجہ دا اللہ دا عذابو گرسی پوشوی پی ای زما قوما تاسو خو زما مخالفت کوي زما سره دشمنی کوي خو اسی نه چې زما دا خلاف او زما سره دا دشمنی ساسو د پاره سبب د الله د عذابو نه ګرځي چرته د الله عذاب در باندې را نشي داسې لکه چې په قوم د نوح علیه السلام راغلو د هود علیه السلام د صالح علیه السلام او د لوط علیه السلام لک سوچ اوکې لک فکر اوکې چرته عذاب را نشي واستغفروا ربكم عذاب به دفکیږي بس واستغفروا ربكم او بخنه غواړي در خپل الله ثم توبوا الیه بیا راوګرځې دی الله تا دا الله نه بخنه غواړي استغفار د خپل ګناونو بخنه د خپل ګناونو غواړي او الله ته راوګرځې څه مطلب شو آینده لپاره کلک او مصمم اراده وکا چې الله بیا به ګناه نه کوم ان ربی رحیم ودود یقینا رب زما رحیم ودود رحم کونکے ودود دوستی کونکے رے ودود دود نود دوستے تو اللہ مہربان دے رحم کونکے رے او دوستی کونکے رے رحم بدر باندیو کی آئندہ دنی کو اعمال توفیق بدر کی او خپل دوست پدیو گردی اللہ ولی الذین آمنو اللہ دوست مومنانو دے تو مومن شا اللہ بری دوشی. قالوا ولدي يا شعيب اي شعيب عليه السلام ما نفقو كثيرا مونگ نپويگو پڑی رستا باندي مما داغسنا تقولو چه وائتا وستا ديريز ددي شعيب عليه السلام دي سويل وشعيب استا ديريز ددي مونگ ستا پڑی رو خبرو باندي نپويگو کلا یو مسلك یو کلا بلا مسلك سوگو دا چاپلار با دي پڑکی د چاپلار بدی غلی کی خو خبر مونږ نی کړی چې بیا دې جواب کړی تا ته ومه وی کنه وی به را جی دې سره سو خبر نشی کولای کنه خو چې خبره کینو ډایرک به جواب درکړي او ډایرک به د دلیل بیان کړي و سړی نو چې تا قران نه دی ویل نو تا سره بس دلیل دا خو چې قران وې تا سره به دلایل راشي. نو قالو ویلی دوی اے شعیب علیہ السلام ما نفقو کثیرن مونگ نفوی گو پا دیر استا باندی مما دا سنا تقولو جوائیتا و اینا لنراک فینا دعیفا او یقینن خامخا وینو مونگ تالرا فینا پا مونگی دعیفا کمزوری و ست دمرو چت سڑی خمنی زمان سب بدماش خونی زمون سر بدماشان دی او زمون سر مالدار خلق دی زمڑا کمزور سڑے اوچت اوچت کی گی و اینا لنراک فینا دوائیفن سا ایم پی او سا ایم این اے خومنی سا کمیشنر او ڈی سی او خومنی چی دون اوچت خبری کے و اینا لنراک فینا دوائیفن او یقنن من خامخاوینو تالرا فینا پا منگا کے دوائیفن کمزورے و تقو کمزورے ولولا رحتوکا او کچرن نوے ٹبرستا لرا جمنا کا نو خامخا پا گٹو بوشتیو منگتا لرا رحم اللہ لوت رحم اللہ لوت پا لوت علیہ السلام دے اللہ رحمتن اولی گی دعا اکڑی وکن او داغا نا پس چی سمرا انبیاء دی اللہ پوچھا تو قومنو کرا لی گی شعیب علیہ السلام تو سوئے مونگ با پخوا سزا در کڑے وے خو مونگ دی رٹبر خیال ساتو نو خاندان دی خس دا خاندان خلق دی خ خلق دی او دا خ خاندان سڑے ٹبر دی خ دی ذکر دا سنوائیو گی نا چل بم دا تخولے یاری دل کنا ولولا رحتو کام او کچر نوے ٹبرستان لرا جمنا کام خام خام پا گٹو بوشتیو منگتا لرا وما انتا لین بیا دید او نئی تا پا منگ باندی بیا زیزین سگران و پا منگ باندی سگران امنی پا منگ سا عزت مند امنی چی منگ بڑی قدرو کو منگ بڑی عزتو کو اریو بڑی بیا گوری دا خودی دا پارا وئی وما انتا لینا بیا دید او نئی تا پا منگ باندی بیا زید انسا گران نو قالا شعیب علیہ السلام دا سنی ہوئی چی خوا زبست سیدہ شعیب علیہ السلام سے ہوئی قال ویر شعیب علیہ السلام یا قومی اے قوم زمان ارحتوی آیا ٹبر زمان عزو علیکم دیر گراندی پا تانسو باندے یا دیر عزت مندی تانسو تا من اللہ دا اللہ نا و دا اللہ خیال نساتے او زما دا ٹبر خیال ساتے عجیب خلق ہوئے زرد دا اللہ خبرکو زرد دا اللہ دعوت دا ترسو تانسو دا اللہ عزت نکوے جی زما دعوتو منے او ما توائے جی ستانسو دا ٹبر عزت کو سرگنے دے خلق دی دغرنگ خاندان دغه خاندان دی خپل خپلوان دغه خلک دی نو زما د خپل عزت کې او د الله عزت نه کې بے ایمانه اوس بمتا ته یره پلار دی خسړې دی نه چل مم نه ته خولې یره نیکه دی خوده او بخړې خسړې و گینه تا ته مونږ چل خولې وې کنه یره ماما ګان دی ډیر خلک دی خو ته نه ته ډیر بچ سړې کنه او کته د پلان کی خورای نه وی نو ګوره مونږ بره ته چل خولې اوس بره ته وای ګوره او دا رنګ کده ته د پلان کی خان رور نه وی نو مونږ بره ته چل خولې وی و دا غی عزت کې او دا ل عزت نه کې و تقستم وراکم زهریا او نی ول تاسو دی الله لرا وراکم رست تاسو نا زهریان پسې پښتم و دا الله حکم امرستو غردولو الله مرستو د ځان نه پریخېره دا الله حکم هم د ځان نه رستو پریخېره هغه نه منې د هغې خیال نه ساتي او زما د ټبر خیال ساتي ان ربی بما تعملون محیط لنګ دا چې د الله نه نه یریږې او زما د ټبر نه یریږې ان ربی بما تعملون محیط یقینا رب زما په هغه څه باندې چې عمل کوي تاسو محیط راګیرونکی دی و زما د ټبر نه زما الله ډیر زورور دی الله به مونږ نشي ګورې ویا قومی خوند دی ونکو څه ډیر مسئلے بیان کا خو خوند دی ونکو قوم نه منلا اخری ویا قومی او ای قوم زما ایملو علا مکانتکم عمل کوی علا مکانتکم پخپل طریقہ باندې عمل کوی چې څنګه مخخه یې غرنګ کوي نو ولی شعیب علیہ السلام د گناه حکم کولو نہ دیتا وی امر للتحدید امر للتحدید حکم وتو کو د پار د زورنی چې زب بې ایمانو کوي دا بې ایمانه یو تند ته لکه دا غلط کار مکوه او ای زمانه زب کوما تو ته خدای ر بګه تبا کا کوي نه دا غره چې تو ته کوي بس اجازت ته خدا تعالی زورنی د پار حکم کو ویا قومی او ای قوم زما ایملو علا مکانتکم عمل کوی پخبل طریقہ باندی انی عاملن یقینا زیما عمل کونکے پخبل طریقہ لکم دینکم ولی دین سوف تعلمونا زردی چی پوب شیطانسو من پاگ چا باندی یاتی ہی عذابون چرا بشید تازاب یخزی چو بشرمی دلرا ومن ہوا کاذبون او هغه څوک هو کاذبون چې هغه دې دروغجن پته بولي تاسو خو ماته ذلیله وایې کنه ما ته رسوا وایې چې ته ذلیله زه چې عذاب راشي پته به ولګي پوه به شې چې زه ذلیله یم او که تاسو ذلیله ما ته نن دروغجن وایې خو چې عذاب راشي پته به ولګي چې تاسو دروغجن وې او که زه دروغجن وم ورتقب انتظار کوي د خپل انجام انی ما کوم رقیب ورتقب انتظار کوي د خپل انجام انی ما کوم رقیب یقینا زیم سرستا سنا رقیب د انتظار کوونکو نا زب د خپل انجام انتظار کوم او تاسو د خپل انجام انتظار کوي عذاب راغو ولما جا امرنا اور کلا چراغ لے عذاب زمونگا نجینا شعیبا خلاص کو مون شعیب علیہ السلام اللہ وی عذاب راغو شعیب علیہ السلام لمی نجات ورکو والذین آمنوا معو اوا کسان چی ایمان روڑو در سرا بی رحمت مننا پا میرو بانتیا سر دخبل طرفنا شعیب علیہ السلام میم خلاص کو او دا شعیب علیہ السلام ملگری میم خلاص کرل اللہ وی نجات میں ورکو او کم چی بیمانو واخدت اللذین ظلم السویحا اونی والاغ کسان چی ظالمانو السویحا تو چغی جبریل امین پی چغو احلا او زرن ٹکو چودا تبو برباد شو فاز بہو فی دیاریم جاسمین اگر زیدل بخبلو کورنو کے جاسمین پڑ مخی براتا نن کتا تکبر کے چیزو خو مالدار مولوی بزنس مینی ما الوی تاجر ما امال عذاب چرت دے یاد ساتا اگا سمودیا اگا مدین والا دا شعیب علیہ السلام قوم چی اگا لوی تاجرانو لوی بزنس مینانو چی ہر کل خلاف دا اللہ اکڑے دے یاد ساتا چی اگا اللہ تباہ کڑی دی نن کت خلاف کے اللہ ستا پا تباہ قادر ندے اللہ تا نشی تباہ کورے ولی کے دا اللہ مخالفتو فاز بہو فی دیارم جاسمین خونن سبا سوک دا اللہ نا چرتا یریگی دا اللہ نا مسلمان پا خلا دعوی کئی زی دا اللہ نا یریگا ما خو چکل عمل تیو گوری بیا دے دا اللہ نا نیری از مونگی عمل گرے رے مشر دے میر سمولق سے سربن والا ناغوی وی زمونگو سازان دعوی قیزی کر کئی هغه وی ما وی او تن ته ویل چې خلک د الله نه نیری یا تن ما ته چې دا خو مسلمانان دي څنګه د الله نه نیری او ما ته چې یو کار بوکو کنه پتا قبولے گی بس چدا اللہ نے یری گی کہ نہیں یری گی وہی چیز سو اور میں کہ دا اسپئی پخپو کے دا سلو لوٹ اگر زے سہر نہ بغرم شی سوک بے اچت کی دا گرمی نہ ماخام شی سوک بے اچت کی دا اسپئی پخپو کے دا سلو لوٹ دیکھے غستو پزم کبان نے خلق با پلار تیری گی را تیری گی اگر لوٹ تیرو چتے اہم دا سے رسلو یو لوٹ اگر زو زیمکم چی تلی اب چروس تو اسیو گوری ہو چی لوٹ پروت دے واپس برا منڈ کی کیدی شی دوانا پی خبرو کی جنگ مو کیو یو لگی شی بلو چی دا سپئی نا خلق یری گی خدا اللہ نا نیری گی کان سپئی ہوئی چی لکا دا غلط کار مکوا ار یو تنوی خجی خوچ دا اللہ حکم دے چی ناروا مکوا زما مخالفت مکو زما دا پیغمبر مخالفت مکو سو پی عمل کئی نیری گی دا اللہ نا صرف دا زبانی جمع خرج دے منگ دا اللہ نا یری گو شیطان خم ویلو زا دا اللہ نا یری گو شیطان ہم یری گی اور تم یری گی تو شیطان کی سفر رکھ دے شیطان فاس بہو بے دیا یر دیتا ہوئی جی سڑے پا عمل سر ثابت کی سر ثابت کی یوتن ہوئی سے دا اللہ نے یری گم نہ صرف دخلی خبر نہ چے دے پا عمل دا خبر ثابت کی چاو سے دا اللہ نے یری گم الگ دا غلط کار ولی نہ کی یہ رجی دا اللہ نے یری گم دا اللہ نے یری گم او کدے دا غلط کار کی او بیام وہ یر زخو دا اللہ نے یری گم تا چرت دا اللہ نے یری گم کرت دا اللہ نے یری دے نو تا با دا کار کڑا دا پلار پا مخ کی با ناروا کارو کی ولی پلار نے یری گی کر دا پلار خیال ساتے او دا اللہ نے دل حیا نے درزی فاسبو فی دیارم جاسمین او گرزی دل بخ بلو کورنو کے جاسمین پڑمخ پراتو پڑمخ پراتو خلی دا شگو نڈک شوی الٹا پراتو او دا زان نبیا نو خبر اللہ تبو برباد کرد کالم یغنو فی آن کلام دا سی دے فانو سو فانو فنا شدا سے یا تبا شدا سے کالم یغنو فیا تب ویچ نو سے دلی پدی کلی کے اللہ دا سے تبا کڑل چاڑو خکارے دل نا چی پرون دل تسو کو سی دلیو اگا کلی اللہ حوار کو اگا عرصہ اللہ تبا کڑل اللہ بودل لی مدینا 2008 کے چکل زلزل را گلیو 2005 اکتوبر 2005 اکتوبر 2005 بانے جی کم زلزلہ را گلے ہو تازو کبیا دے برا غانو دا تری وے کتری خوبا می کن اخبارو نکی پا ٹیویانو بم کتری اغار سا سنگا ہوا مونگ لارو یو کال یو نیم کال پس چاویل یر دا دے خوڑ پا غانو باندی اٹھلے وے اغا اٹھلے چرتا وے اس شینو چاویل یر دلتا داس شیو دلتا داشو دلتا دیرلوی بیلڈنگو آر سا ختم ہر سا اللہ تبا کریو اللہ تسگرانا دا پورا پورا غرو نرا خوئے دلیو دخپل اخپل زینونا ولی دا اللہ مخالفت کے اللہ با دے فنا کی اللہ با دے تبا کی اللہ بودل لی مدینا خبردار حلاکت تے دا پارا دا مدین والاو کما بعیدت سمود لگا سنگ چی حلاکتو دا پارا دا سمودیانو سنگ چی سمودیان اللہ تبا کریو دسی اللہ مدین والام تبا کرل نن کتا مخالفت کے یاد ساتا اللہ بری دا سی تبا کی لگا سنگ چڑوان دینی اللہ تبا کری دی نا پدیزی باندے واقعات دا انبیاء و اختتام تورسیدن پاول مسئلہ علی عبادت وللہ وحدہ او پا ترغیف تبلیغ باندے او پا نفی دا شرک فی علم باندے ام دو واقعات ذکر شو دا حضرت ابراہیم علیہ السلام و دا لوت علیہ السلام سبانی سبق انشاءاللہ واقعات موسیٰ علیہ السلام بوایو پا سلوراں مسئلہ چی تسلیدہ نبی علیہ السلام ہر مبلغ تو